που λέμε συνέχεια το έγκλημα των Ντεμπών. Το έγκλημα των Ντεμπών και το έγκλημα των Ντεμπών. Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο. Δόλο. Δεν είναι το έγκλημα των Ντεμπών. Είναι το δυστύχημα των Ντεμπών. Μια φορά και ένα καιρό στον τόπο του το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δεν είναι το έγκλημα των Ντεμπών, είναι το δυστύχημα των Ντεμπών. Σύμφωνα. Αυτό είναι. Πολλοί ξέρουν και σε όταν λένε το έγκλημα των Ντεμπών, το λένε στην πραγματικότητα για πολιτικούς λόγους, για να κάνουν πολιτική σπέκουλα. Σπέκουλα λοιπόν κάνουν οι συγγενείς των 57 νεκρών. Σπέκουλα κάνουν γιατί όλοι τους έγκλημα το χαρακτηρίζουν και δολοφονία. Και κάθε έγκλημα έχει τον εγκληματία και κάθε δολοφονία έχει το δολοφόνο του. Έτσι το λένε αυτοί, έτσι το λέει η μισή και παραπάνω Ελλάδα. Έγκλημα με κεφαλαία δεν είναι δυστύχημα και θα το λέμε όλοι εμείς έγκλημα. Και όταν βλέπουμε όλους αυτούς τους υπουργούς, παρατρεχάμενους, βουλευτές, βουλευτίσκους, δημοσιογράφους να προσπαθούν να το πούνε δυστύχημα για να μην το πούνε έγκλημα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι είναι έγκλημα και θα το λέμε έγκλημα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν, τον ενοχλεί ακόμα, τους ενοχλεί ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε γιατί μένει στο δημόσιο λόγο. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να μιλάμε συνεχώς για αυτό το έγκλημα που συνέβη ένα χρόνο πριν με πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Ο Άδωνης λοιπόν βγήκε σε κανάλι και εκεί μίλησε για την ανθρωποφαγία που έχει υποστεί ποιος. Θα μου επιτρέψετε να πω, ξέρω ότι αυτό είναι πολύ αντιδημοφιλές, μου κάνει πολιτική ζημία, αλλά δυστυχώς εγώ έχω μάθει να λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Μπράβο! Αυτή η ανθρωποφαγία κατά του Καραμαλή έχει παραγίνει. Καραμαλή ήταν καλός υπουργός. Μπράβο! Και το γεγονός του παραιτήθηκε στο πρώτο δίωρο αποδεικνύει ότι έχει και ισχυρή συνείδηση. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Αποδεικνύει ότι έχει και ισχυρή συνείδηση. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Το μπράβο και το πού σου να μην βασκαθείς πάει και στον Άδων και στον Καραμαλή. Και στον ένα και στον άλλον. Ένας αντικειμενικός κριτής μας είπε εδώ ότι ο Καραμαλής έχει δεχτεί ανθρωποφαγία. Το παλικάρι τι τούτυχε, κάστρο όμως κράτησε. Τι τούτυχε πέρυσι, τι τούτυχε στη βάρδια του, τι τυχαίνει συνεχώς, πώς καταφέρονται εναντίον του συγγενείς, αναλυτές που αποδεικνύουν ότι αυτά που έλεγε και ο Καραμαλής δεν στέκουν σε καμία λογική και με καμία λογική. Έτσι λοιπόν, ανθρωποφαγία ο Καραμαλής για μια υπόθεση. Μπούλινγκ η Ασημακοπούλου για μια άλλη υπόθεση. Αλλά να ξέρετε ότι υφίσταμε αυτές τις μέρες ένα απίστευτο μπούλινγκ. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Για να καταλάβουμε ο κόμπος. Το μπάζωμα για το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, σε εισαγωγικά το μπάζωμα, ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα δαγόνια και να βρουν τυχόν επιζώσεις και τα πτώματα. Τώρα ακούνε και δημοσιογράφοι δίπλα και τα λέει αυτά, τα είπε μια φορά, τα ξαναλέει, οπότε βγαίνει, λέει, περιγράφει αναλυτικά γιατί δεν είναι όλο αυτό μπάζωμα και για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει, γιατί από κάτω λέει ήταν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε, το λέει συνέχεια, ήταν άνθρωποι ζωντανοί και φωνάζανε και έπρεπε να στηθεί κάπου ο γερανός για να βγάλει τα βαγόνια ώστε να σωθούν οι άνθρωποι. Το μπάζωμα έγινε 7 μέρες μετά, αυτό δεν στέκει πουθενά. Όμως βγαίνει και το λέει συνεχώς. Προφανώς κάνει κάποια δουλειά. Οι άλλοι που είναι απέναντί του δεν του λένε τα αυτονόητα. Δεν υπήρχε κανείς από κάτω. Από την πρώτη μέρα οι Γερανοί εντωμεταξύ μπήκανε. Χωρίς να χρειάζεται να μπαζωθεί η περιοχή. Αν δείτε τις φωτογραφίες, το ξαναλέω, το είπα και χθες. Δείτε τες. Υπάρχουν Γερανοί που σηκώνουν ό,τι μπορεί να σηκωθεί. Οπότε και Γερανοί πάτησαν. Δεν χρειαζόταν το γαρμπίλι. Κάνει τον οικοδόμο και λέει αναλυτικά τι χρειάζεται για να στηριχθεί ένας Γερανός. Και κυρίως δεν υπήρχαν ζωντανοί άνθρωποι από κάτω όταν μπαζώθηκε η περιοχή. Μπαζώθηκε για να συγκαλυφθούν στοιχεία. Γιατί έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Καλύπτουν τα στοιχεία. Αυτή είναι η κανονική απάντηση. Όλα τα άλλα που λέει είναι παραμύθια, αλλά εντύπωση μου προξενούν οι άνθρωποι που είναι δίπλα του δημοσιογράφου που δεν του λένε τίποτα. Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε Γερανοί βάρους 20 τόνων. Να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Έβρεχε δύο μέρες. Τα πλαϊνά από τις γραμμές είναι λάσπη. Πρέπει να βάλεις ένα γερανό πάνω στη λάσπη να πατήσει γερά για να σηκώσει το βαγόνι που είναι κάποιοι τόνοι και να πας από κάτω. Αν υποπτεύατε εσείς των ερευνών, ερώτηση, θα καθυστερούσατε κάποιες μέρες ακόμα, το ελάχιστο λέω εγώ. Εάν μου λέγανε μπορεί να κινδυνεύσει άμα σε κατηγορήσει ο Βελόπουλος, αλλά αν πας γρήγορα θα σώσει έναν άνθρωπο που είναι κάτω από το βαγόνι, θα πήγαινε να σώσει τον άνθρωπο, αγαπητέ κύριε Στούμπο. Δεν θα καθυστερούσα ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο σκεπτόμενος μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει ανόητο στο μέλλον. Θα σώσω κάποιον κάτω από το βαγόνι. Κανείς δεν ήταν κάτω από το βαγόνι. Δεν χρειάζεται να σώσεις, να επικαλυφθεί η περιοχή, να μπαζωθεί η περιοχή, να μπουν οι γερανοί. Δεν υπήρχε κανείς κάτω από το βαγόνι. Πριν ολοκληρωθεί, πριν φτάσει 24 ώρες, είχε αδειάσει η περιοχή από ανθρώπους όσοι ήταν να μεταφερθούν. Και πριν ξημερώσει, καλά-καλά είχαν μεταφερθεί όσοι ήταν τραυματίες και ήταν πάρα πολλοί και πήγανε στα νοσοκομεία. Αλλού είναι το θέμα. Το πηγαίνει όμως συνειδητά εκεί και δεν του λέει και κανείς τίποτα. Άκουγε και οι μογιές. Δεν υπήρχαν οι μογιές. Το ίδιο βράδυ αυτά συνέβησαν. Μετά από το ξημέρωμα της επόμενης μέρας που ξυπνήσαμε όλοι και το μάθαμε, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο σήμερα των νεών, με το πρωτοσέλιδο, παραλίγο σας διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, δύο τρένα στην ίδια γραμμή στις Αχαρνές, παραλίγο Νέα Τέμπη τα Χριστούγεννα. Συνέβη και αυτό. Είναι αποκαλυπτικό των νέων. Το θρίλερ καταγράφηκε παραμονή στο Χριστουγέννων. Λίγο έλειψε να οδηγήσει σε σύγκρουση τις επιβατικές αμαξοστοιχίες 13-13 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς και 51, το ασημένιο βέλος το περίφημο, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε στο παραπέντε χάρη στην ετοιμότητα του υπευθύνου της τηλεδιοίκησης που ούρλιαζε στον ασύρματο γιατί έβλεπε πάλι δύο τρένα, 9 μήνες σχεδόν από τα Τέμπη, να πάνε να συγκρουστούν γιατί μας έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι ασφαλή τα τρένα, το λένε από τον επόμενο μήνα του εγκλήματος των Τεμπών. Βγήκε ο Σταϊκούρας πριν λίγο εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Τάκη και της Κοραή και το επιβεβαίωσε. Είναι αληθές το δημοσίευμα. Αληθές. Μα έχει μέσα και τη συγκεκριμένη επιστολή. Έχει κοινοποιηθεί στον υπουργό. Μάλιστα. Για πείτε μας. Άρα λοιπόν είναι μια επιστολή που έχει σταλεί προς τη Χελένικτεν και τον ΟΣΕ, όπως όφιλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, μετά από έγγραφο που απέστειλε ο ΟΣΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, σχετικά με ένα συμβάν το οποίο έγινε στις 23 του 23. Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή πορίσματος και προφανώς έχω ζητήσει και εγώ όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε το πόρισμα. Δούλεψε η τηλεδιοίκηση. Και ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό, τα τρένα όπως ενημερώθηκα ήταν σε συγκλίνουσες γραμμές, όχι με τοπικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποβαθμίζουμε το οποιοδήποτε περιστατικό. Είπε κι άλλο ο Υπουργός, αυτό διαλέξαμε εμείς για να ακούσουμε ότι τα Χριστούγεννα παραλίγο πάλι να είχαμε έγκλημα. Παραλίγο. Το είδε κάποιος εκεί με τη βοήθεια κάποια τηλεδιοίκηση, δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει. Βεβαίως δεν υπάρχει το ολοκληρωμένο σύστημα που είναι μέσα στα τρένα και αυτά σταματάνε μόνα τους όταν αντιληφθούν ότι πάνε να συγκρουστούν ή ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή αρκετά χιλιόμετρα πριν. Σταματάνε μόνα τους. Αυτό που είναι το τελειότερο δεν έχει τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Μιλάμε ακόμη για κουμπάκια, τηλεδιοίκησης και ουρλιαχτά σταθμάρχη. Γιατί εδώ αυτό κατάλαβε κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά και βάζοντας τις φωνές, τους πήρε και τηλέφωνο ή στους ασυρμάτους και. Ευτυχώς με κεφαλαία αντιμετωπίστηκε το θέμα. Τελείας όλα αυτά. Πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες σε ένα σούπερ μάρκετ, ευνηδιαστική και καλά επίσκεψη, να δει τις τιμές, πώς πέφτουνε και να κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Βλέπει μια, δεν ξέρω αν το έχετε δει στα social media, κυκλοφορεί, έχει γίνει και viral αυτό το βιντεάκι. Βλέπει μια, δεν έχει καλό ήχο γι' αυτό σας το περιγράφω εγώ. Βλέπει μια ηλικιωμένη που ψωνίζει εκεί σε κάποιο ράφι και ο διάλογος είναι: Πρωθυπουργός, καλημέρα, πώς είστε? Καλά, του λέει η κυρία. Της γειτονιάς, λέει ο Μητσοτάκης. Ναι, λέει η κυρία. Και επόμενη ατάκα του Μητσοτάκη, να αγοράζετε καλλιντικά. Είναι φθηνότερα. Της το λέει και λίγο συνωμοτικά, αν δείτε το βίντεο, ότι έχω να σου πω κάτι, πάρε καλλιντικά. Είναι φθηνότερα. Βλέπεις μια συνταξιούχο που μάλλον αγωνίζεται να γεμίσει το καλάθι. Ξέρουμε τι συντάξεις παίζουν. Φαινόταν και από την εικόνα της η κυρία, μια απλή γυναίκα όπως οι περισσότερες σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου συστήνει. Και είσαι μάλλον πρωθυπουργός και αυτό που τη συστήνεις είναι να της πεις να πάρει καλλιντικά. Όλα λυμμένα στο μυαλό του, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αντικειμενικά προς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αν σας έλεγα το διάλογο, χωρίς να σας πω ότι είναι ο Μητσοτάκης και η ηλικιωμένη. Την ηλικιωμένη θα σας την έλεγα. Πώς θα λέγατε αυτόν που πηγαίνει εκεί και αντί να της πει οτιδήποτε άλλο, τη συστήνει και λίγο σκύβει προς το μέρος της να πάρει καλλιντικά. Να ακούσουμε όσο ακούγεται το απόσπασμα. Να αγοράζετε καλλιντικά, είναι φθηνότερα τώρα και σαν να κλείνει και το μάτι και θα έφυγε παραπέρα και θα είπε προσέφερα σε αυτή την κυρία. Ήταν πολύ και η κυρία, ήθελα να βλέπα μετά την κυρία, αλλά δεν πήγε κανείς να τη ρωτήσει πώς ένιωσε σε αυτό το περιβάλλον της ακρίβειας. Το μακελιό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ, που έρχεται ο Πρωθυπουργός και της λέει να αγοράσει καλλιντικά. Που τι να τα κάνει τα καλλιντικά σε αυτή την ηλικία πρώτον. Τι άλλα έχει ανάγκη, άλλα πράγματα. Και πάλι τι νόημα έχει να της πει κάποιος τι να αγοράζεις. Επειδή είναι φθηνότερο, ότι δεν ξέρει συνταξιούχος που τα μετράει, αναγκαστικά τα μετράει και δεν φτάνουν. Και ήρθε ο άλλος ο πλούσιος, ο ματσό, ο Πρωθυπουργός, που δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη έτσι κι αλλιώς, να της πει τι να αγοράσει. Τι γίνεται στο μυαλό του Μητσοτάκη. Μπορεί κάποιος να μας πει ακριβώς σε αυτά τα θέματα όταν έρχεται σε επαφή με απλούς ανθρώπους και δεν είναι στημένοι να του πούνε πόσο γκόμενος είναι. Οι άλλοι άνθρωποι, κανονικοί, όχι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του όταν απευθύνεται σε αυτούς. Τι κοινωνική εμπειρία έχει, τι κοινωνική ευαισθησία έχει, τι ευαισθησία σκέτο μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό του και τι κοινωνική εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υποτίθεται διαχειρίζεται τις τύχες όλων αυτών των ανθρώπων. Έρχεται η Εκκλησία και σηκώνει τα λάβαρα του πολέμου. Λέει ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν θα δεχτεί στους ναούς και στην Μητρόπολη που γινόταν κάθε χρόνο η λειτουργία πολιτικούς, κυρίως αυτούς που έχουν ψηφίσει τον γάμο των ομοφιλοφίλων, το νομοσχέδιο που έχει γίνει νόμος πια του κράτους. Και γίνεται χαμός και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και βγήκε και ο Αρχιεπίσκοπος και βγήκε και εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου, της διαρκούς Ιεράς Συνόδου να κάνει δήλωση. Και παρακολουθούσα χθες το βράδυ το ρεπορτάζ του Μέγκα, το σπικάζ που κάνει συνάδελφος, αφού τα παρουσίασε όλα, τα είχε βάλει μέσα όντως και δηλώσεις και τα λοιπά. Κάποια στιγμή φτάνει στις θέσεις των κομμάτων και ακούμε για το Βελόπουλο τι ακριβώς προτείνει. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν να μπει στην εκκλησία, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μπράβο, λέω. Πολύ μετριοπαθής ο Βελόπουλος και συνεχίζει το ρεπορτάζ. Εάν θες να κάνεις κάτι, τότε πρέπει για όσους είπαν αποχή ή υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων να τους αφορήσεις. Μόνο δια του αφορισμού απαγορεύεις την είσοδο στην εκκλησία. Λέω κι εγώ, μετριοπαθή ήταν ο Βελόπουλος και συνεχίζει και λέει να τους αφορήσει. Ποιους, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους 190 κάποια άρθρα, 170 κάποια άλλα άρθρα, όλους δηλαδή, σχεδόν όλους, να μείνει ο ίδιος ο Νατσιός και οι υπόλοιποι. Όλο αυτό λοιπόν τώρα που γίνεται με αφορμή το γάμο των ομοφυλοφίλων, που το σηκώνει η Εκκλησία χωρίς λόγο γιατί έχει ψηφιστεί, είναι νόμος πια. Απλά θέλει και να κάνει το κουμάντο της ή το κομμάτι της και η Εκκλησία. Είναι μια ωραία λαμπρή ευκαιρία. Να διαχωριστεί για πάντα το ελληνικό κράτος από την Εκκλησία. Δεν έχω ψευδεστήσεις, αλλά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Να πάψει δηλαδή η Ελλάδα να είναι ένα θεοκρατικό, αναχρονιστικό, καθυστερημένο κράτος. Να πάψουν οι περίληκες Μητροπολίτες τις εξαλωσύνες στα κανάλια με λόγο μίσους πολλές φορές και τις μεσαιωνικές δοξασίες που κρατάνε τον κόσμο καθυλωμένο στο φόβο και την τιμωρία της κόλασης. Αυτά τους λένε. Να πάψουν οι όρκοι πίστεως σε θεούς, Ευαγγέλια και όπου αλλού. Να κατέβουν εικόνες από τα δικαστήρια, σχολεία, δημόσια κτίρια, να αποδεσμευτεί το κράτος από προλήψεις, δαίμονες, λιβάνια, χρυσοπίκυλτες στολές, καλοταϊσμένες κοιλιές, εγωκεντρικά σόου, μαύρες λιμουζίνες, θεοπαίχτες, οπισθοδρόμηση γενικώς, καλή ευκαιρία είναι όλα αυτά, να ξεμπερδεύει το ελληνικό κράτος από το βάρος της μισθοδοσίας ιερέων και αρχιερέων, που το επομιζόμαστε όλοι, χριστιανοί και μη, και να πάνε τα ίδια λεφτά στα νοσοκομεία. Εκεί να πάνε. Εκεί πάσχουμε. Να δίνει το κράτος τα λεφτά αυτά σε λευκές στολές των γιατρών που δίνουν σωτηρία και όχι στις μαύρες στολές των παπάδων που υπόσχονται σωτηρία. Ας υπάρχει ως φορέας αυτόνομος με τους ναούς, τα έθιμα, τις φιλανθρωπίες, τις τελετές, να βρίσκει εκεί όποιος θέλει απαντήσεις στα υπαρξιακά του αδιέξοδα που το ονομάζει πίστη. Καμία αντίρρηση. Ας ασχοληθούν με αυτό οι ιερείς και αρχιερείς και όχι με την ποδηγέτηση του συνόλου του λαού μέσω των μεσαιωνικών απειλών περί κόλασης και παρέμβασης τελικά στις ζωές όλων, κυρίως μέσω του ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπων, θέμα που εξειδικεύεται με ιδιαίτερη μανία, σχεδόν μονομανία, εξειδικεύονται με ιδιαίτερη μανία, σχεδόν μονομανία, αρκετοί Μητροπολίτες. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος αποφάσισε ότι ο εφετινός εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας κατά την πρώτη Κυριακή των Νηστείων, 24 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Τη δεκάτη ο Τσιφλικάς, ως του κόψιμο πασάς, κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμ να γιάσω. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Πρώτα όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Να αγοράσετε καλλιτικά, να αγοράζετε καλλιτικά. Η σύσταση του Πρωθυπουργού προς την κυρία από τα πιο κουλά που έχουμε δει, πολλά έχει δώσει ο Μητσοτάκης, αλλά από τα πιο κουλά που έχουμε ακούσει. Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι σήμερα που ακούμε εδώ με την εκτέλεση του Μίλτου Πασχαλίδη. Θα μείνουμε λίγο σε αυτά τα θέματα γιατί ο Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, του κόμματος, μιλάει για θαύματα. Εμείς πριν από 6 μήνες συντελέσαμε ένα πραγματικό θαύμα. Χωρίς να υπάρχει καμία προετοιμασία όπως τη γνωρίζουμε από άλλα κόμματα, η Νίκη με τη βοήθεια του Θεού, γιατί πιστεύουμε στο Θεό και στα θαύματα, εισήλθε στη Βουλή των Ελλήνων. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Μην επιτρέπετε σε πολιτικούς απατεώνες να παίζουν με το συνέστημά σας. Να μην ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτό συστήνει ο Αντιπρόεδρος. Αυτό συστήνει εδώ ο Υπουργός Υγείας. Να μην πιστεύουμε στους πολιτικούς απατεώνες. Δεν καταλαβαίνω την αυτοκριτική. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Τα είπε όλα αυτά στη συγκεκριμένη συνέντευξη που έδωσε στο Blue Sky. Ήταν όπως ακούσαμε και τα προηγούμενα που έλεγε για το τρένο. Και κάποια στιγμή μας είπε και καταλάβουμε ότι δεν μπορεί την εργαλειοποίηση των τραγωδιών. Επαναλαμβάνω, εμένα αυτό που περισσότερο σε αυτήν την ιστορία με ενοχλεί είναι η εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έμπαινε τραγωδία. Δεν συζητείται αυτό. Και δεν υπάρχει ένας γονέας που να μην αισθάνεται ράκος σκεπτόμενος αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, εμένα αυτό που περισσότερο σε αυτήν την ιστορία με ενοχλεί είναι η εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας. Θα ακούσουμε τώρα με πόσο σεβασμό ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει μια άλλη τραγωδία, το Μάτι. Έρχονται και λένε σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ντροπή να καπηλεύεστε τα πτώματα για προεκλογικούς λόγους. Όχι, θα κρύψουμε κύριε Τσίπρα τι κάνατε, δεν θα πούμε στους Έλληνες πολίτες τι είδους άνθρωπος είστε, δεν θα τιμήσουμε αυτούς που πεθάνανε από την αχρηστία των υπουργών σας και των διοικητών που έχετε βάλει εκεί πέρα και αυτού του καπάκι εκεί πέρα του γραμματέα πολιτικού αστέας και της Δούρου που έχει τα μούτρα σαν να κατεβαίνει στην περιφέρεια Αττικής. Για μην μας πείτε. Εμένα αυτό που περισσότερο σε αυτήν την ιστορία με ενοχλεί είναι η εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας. Δεν περίμενα να μπορούν να φερθούν με τόσο έλλειψη ανθρώπινης ευαισθησίας. Δεν περίμενα να μην έχουν καθόλου ψυχή μέσα τους. Καθόλου καρδιά. Παρά μόνο να τα βλέπουν εξουσία, ψήφους και αυτοκίνητα. Μετά όμως από το Μάτι, παιδιά, δεν υπάρχει σε κανέναν καμία δικαιολογία. Ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να ιτηθεί στις εκλογές. Πρέπει να συντριβεί. Πρέπει να εξαφανιστεί πολιτικά. Εμένα αυτό που περισσότερο σε αυτήν την ιστορία με ενοχλεί είναι η εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας. Εις το όνομα αυτών των παιδιών που πεθάνανε, εις το όνομα αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν, εις τη γαλήνη τους, πρέπει να τους συντρίψουμε για την προσβολή που έκαναν πάνω στους νεκρούς. Ευτυχώς που δεν εργαλειοποίησε την τραγωδία στο Μάτι. Μέχρι και να ψηφίσουμε άλλο κόμμα, έλεγε το Μητσοτάκη, εννοείται. Μέχρι και να παραιτηθεί η Δούρου και όλοι οι υπόλοιποι επειδή έχουν πάνω τους τόσους νεκρούς. Κάτι που τώρα δεν το λέει όμως για τον Καραμαλή που έχει δεχτεί ανθρωποφαγία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ευτυχώς που μας λέει ποιοι ακριβώς είναι οι πολιτικοί απατεώνες και τι πρέπει να κάνουμε και πώς να συμπεριφερθούμε απέναντι στους πολιτικούς απατεώνες. Όμως ευτυχώς υπάρχει γιατί δίνει μια μάχη. Εγώ στην πολιτική μπήκα με βασικό μου στόχο να πολεμήσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ω, επάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ω, χεστήκαμε αδέρφια. Εγώ στην πολιτική μπήκα με βασικό μου στόχο να πολεμήσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Άντε τώρα να του εξηγήσεις ότι οι απόγονοι δοσιλόγων ταγματασφαλιτών λαδέμπορων, προδοτών γενικώς, δεν μπορούν καμία ηγεμονία να αντιμετωπίσουν, πόσο μάλλον της αριστεράς. Με την έννοια ότι αυτό που λέμε όλη η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς είναι η ηθική που εξέπεμπαν επί δεκαετίες οι ηττημένοι, οι προδομένοι, αυτοί που πολέμησαν τον κατακτητή και μετά πήγαν στα ξερονήσια, μετά πήγαν στις φυλακές, μετά ένιωθαν, ζούσαν και ένιωθαν αποκλεισμένοι σε μια Ελλάδα του αποκλεισμού. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να ιτηθούν από όλους αυτούς τους καλοβολεμένους που έχουν και την ευθύνη για αυτήν την Ελλάδα. Την Ελλάδα που τα τρένα πάνε πάνω κάτω στην ίδια ράγα. Την Ελλάδα που δεν υπάρχουν νοσοκομεία, που η ανάνυψη γίνεται σε καρέκλες, όπως το Θεαγένειο προχτές. Την Ελλάδα αυτής της παιδείας. Την Ελλάδα αυτής της εργασίας. Αυτών των πόλεων που έχουν καταστρέψει τα πάντα και αυτού του πολιτισμού. Και του ελεύθερου χρόνου που έχει ο καθένας, της οργάνωσης της ζωής γενικότερα, γιατί οι νικητές αυτήν την Ελλάδα έφτιαξαν. Οι νικητές του εμφυλίου αυτήν την Ελλάδα έφτιαξαν. Ο Μάκης Βορύδης βγαίνει να μας εξηγήσει για το περίφημο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που μας καταδίκασε για το κράτος δικαίου. Βγαίνει να μας εξηγήσει και να μας πει για ποιο ακριβώς λόγο βγήκε αυτό το ψήφισμα. Ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο? Η προτεραιότητα εδώ, όντως, εγώ θεωρώ ότι είναι, ας το πω, έμεσος στόχος η Ελλάδα. Ο κεντρικός και βασικός στόχος είναι ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί, θα μου πείτε, τι πρόβλημα ξαφνικά αποκτήσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο αποτελεσματικός και επιτυχημένος δεξιός πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο πιο αποτελεσματικός και επιτυχημένος δεξιός πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κερνάω το μαγαζί! Είναι ο πιο αποτελεσματικός και επιτυχημένος δεξιός πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σε καλά. Με τη βλακία σου προσφέρεις απλόχερα το γέλιο. Μάκης Βορύδης. Για ποιον ακριβώς λόγο βγήκε αυτό το ψήφισμα και τι στόχο έχει το πιο επιτυχημένο δεξιό κεντρός Λανσάρη το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς, ποιος ασχολείται τώρα με αυτά και πού μπαίνει η διαχωριστική γραμμή και πώς ορίζεται. Είναι ο πιο επιτυχημένος πάντως δεξιός, κεντροδεξιός, πολιτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τον πολεμάνε τα σκυλιά. Γι' αυτό εδώ βάλαμε όλα αυτά και τα γλέντια και τα κλαρίνα. Ωραία είναι, δεν το συζητάμε. Αυτός λοιπόν ο δεξιός πολιτικός πήρε το Σύνταγμα της Ελλάδας, αυτό που είχε φέρει ο Καραμαλής, ο πρώτος Καραμαλής, ναι, γιατί έχουμε τρεις-τέσσερις στη σειρά. Είχε το έφερε ο πρώτος Καραμαλής, το διατήρησαν και οι επόμενοι και το άρθρο 16 αυτού του Συντάγματος, που υποτίθεται είναι Ευαγγέλιο για μια αστική σύγχρονη δημοκρατία, λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, δημοσίου δικαίου, από το κράτος δηλαδή, από κρατικά τα οποία είναι αυτοδιοίκητα κτλ. Το λέει τόσο καθαρά το Σύνταγμα που δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αλλιώς. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο. Κανονικά, αν είχαμε οργανωμένη δημοκρατία, όταν και όποτε αναθεωρηθεί, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κατορθωτό αυτό, όταν και όποτε, τότε ναι, μπορεί να φτιάξει, γιατί θα πορεύεται με βάση το. Τις επιταγές του Συντάγματος, το τσαλαπατάνε το Σύνταγμα, το κουρελιάζουνε, αλλά προσωπική γνώμη δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί αυτά είναι για να τσαλαπατώνται αφού τα έχουμε, αν τα έχουμε και όταν τα έχουμε. Να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι κανόριδοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Και εάν επιμένουν να το έχουν. Εάν το έχουν χωρίς να το έχουν. Τι εννοείται έχουν δεν έχουν? Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Αποφασίζομαι να έχουν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Κυρίως αυτό, το τελευταίο από το μεγάλο μας τσίρκο, Ιάκωβος Καμπανέλης στο κείμενο, για το Σύνταγμα, διότι αναφέρεται στο 1843 όταν έγινε η εξέγερση στην Αθήνα, στρατηγός Καλέργης, και πήγανε στον Όθωνα και του ζητήσανε Σύνταγμα. Το πρώτο τότε, και με κάποιο τρόπο δόθηκε, το έχουν αλλά δεν το έχουν, και όλος αυτός ο διάλογος που μόλις προηγήθηκε. Το 1843 αυτά, το 1910 σαν σήμερα, στην Θεσσαλία, στο Κιλελέρ, οι κολίγοι ξεσηκώθηκαν για να έχουν και αυτή η γη να μπορούν να καλλιεργούν. Γιατί υποτίθεται το Σύνταγμα, αυτό που είχαν και δεν είχαν από το 1843, έλεγε κάπου ότι είναι ελεύθεροι οι Έλληνες πολίτες. Πάντα τα λένε αυτά τα συντάγματα όλων των χωρών, το λέει και το Ελληνικό Σύνταγμα. Και επειδή δούλευαν σαν τα σκυλιά 20 ώρες το 24ωρο, αποφάσισαν να ξεσηκωθούν. Έστειλαν το στρατό η τότε κυβέρνηση, έγιναν μάχες, υπήρχαν και νεκροί. 6 Μαρτίου του 1900. Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Και, απαντώ εγώ. Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαβάσιδες, φασάδες και σεβάσμιδες. Όχι τώρα, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, οπότε πάμε να ακούσουμε λαό και διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Λοιπόν, ψάχνω να βρω μέσα στις δουλάπες μου αν έχω κανένα πτυχίο από τον διάτρουλης, η Αποστόλη. Και δεν βρίσκω. Λες η Άννα Μισελ να ξέρει κάτι που δεν ξέρω για εμένα. Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε. Το πολιτικό σύστημα. Βρίσκω μια λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Βγες από την δουλάπα σου, σαν οδοντίατρος. Μπες και ξαναβγες. Μα δεν είμαι οδοντίατρος, ρε γαμώτο. Και τι έγινε, γιατί η Άννα Μισελ είναι αθώα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί τα στοιχεία μας είναι βορρά αυτή τη στιγμή σε οποιονδήποτε. Και επίσης, για να μπεις να γραφτείς την επιστολική ψήφο, πλέον δεν σου ζητάνε απλά ένα mail. Σου ζητάνε διεύθυνση, σου ζητάνε τηλέφωνο, όλα τα προσωπικά σου στοιχεία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τώρα, υπονοείς ότι υπάρχει κάποιο φακέλωμα. Δεν ξέρω. Που μπορεί κάποιο κοράκι να το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω. Μπορεί να το θεωρούν, ξέρω εγώ, τι μας. Δεν έχουν ηθικό πλεονέκτημα επιτέλους. Γιατί είστε τόσο κακοπροαίρετοι? Ναι, σωστά. Είναι μόνο στην αριστερά. Σωστά, το ξέχασα. Α, είναι μόνο στην αριστερά αυτό? Ναι, μπορεί. Ναι, έτσι λένε, ξέρω εγώ. Είναι και άριστη, οπότε ξέρεις, αρχίζω και απαντώ αυτά που ξέρω. Δεν ξέρω. Για σκέψου, πριν βιαστείς, αμέσως φταίει ο πολιτικός σου, είναι λαμόγιο. Δεν ξέρω. Εγώ προσπαθώ να βρω το πτυχίο της οδοντιατρικής. Ακόμα. Αυτά τα κολλήματα, άμα αποβάλλετε αυτά τα κολλήματα, τότε μιλάμε. Δεν έχω τυπώσει και κάρτα. Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας? Μου φέρνει. Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μπορεί να έχει τυπώσει κάποιο άλλο γενικό. Ναι, γιατί όπως ξέρουμε, όλοι έχουν κάρτες και όλοι μοιράζουν. Κυρίως στους πολιτικούς, αν θα δώσεις κάτι, είναι κάρτα και λεφτά, άμα σου ζητήσει. Φυσικά. Mm. Ειδικά τα λεφτά. Τα λεφτά όμως θα δίνεις και στα ζητήσεις, θα ζητήσεις. Θα παίρνει από μόνος του, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μωρέ, μια χαρά εδώ. Βαριέμαι. Βαριέσαι? Ναι, και τον ευχαριστώ. Τώρα είναι η ώρα που είναι το παιδί στο σχολείο, γι' αυτό είσαι χαλαρή, ε. Να δω τώρα σε μισή ώρα τι θα κάνεις. Τη πουτάνα με στο σπίτι. Έχω στείλει να το παραλάβουν. Α, delivery. Βέβαια. Μ' αρέσει. Και άκουσα το θύμιο που έλεγε κάτι για έναν υγιή ανταγωνισμό κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, γιατί είναι και στο γραφείο τώρα που. Λέει διάφορε μαλακίε, ναι. Και σκέφτηκα αυτή την εταιρεία που έφαγε ένα πρόστιμο τώρα για κάτι φασολάκια, κάτι πρόκειται. Τα φασολάκια. Αυτή η εταιρεία που πούλαγε εξωφρενικά χαμηλότερα από την άλλη εταιρεία που ανήκει στη. Καλά να πάθει και έφαγε πρόστιμο. Του Μπαρμπατέτιο, α πούμε. Ναι, εντάξει, δεν κατάλαβα. Επειδή η άλλη εταιρεία του Μπαρμπατέτιο που ανήκει στη. Που δουλεύει η κόρη του Μητσοτάκη που έλαγε 60% πιο πάνω. Έλα καημένη τώρα, κάτσε και ασχολείσαι. Αυτό είναι θέμητο ανταγωνισμό. Πάει όλο ο μαλάκα και τα πουλάει στο τσάπα. Ποιο θα το εκτιμήσει? Γαμάει την αγορά. Καλά έκανε και τώρα. Είναι πουλάει 8 φορές πάνω. Καλά να πάθει και πήρε πρόστιμο. Καλά να πάθει, ορίστε. Γινόμαστε και παντού ρεζίλοι, έτσι, με τέτοιε τιμέ. Δηλαδή, εντάξει, λίγο να συμβαδίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Παιδί μου, ποιο ξέρει τι έχει μέσα για να πουλάει το φασολάκι τόσο φθηνό. Έχει φασολάκι, άραγε. Ή είναι αυτό 3D printing, α πούμε. Εγώ σε αυτή την άποψη συντάσσομαι. Και εγώ. 3D printing. Λογικό, τι. Εμείς, ο Βελό. Όπλος όλοι αυτοί, ενώ τα βρίσκουμε σε αυτά. Φάτε, φάτε, φάτε. Λοιπόν, έλα, γεια. Με κλείνει. Α, είχε κι άλλο? Όχι, κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Άρα, off record. Α, ρώτα. Γιατί σε συμπαθούμε όλοι τόσο πολύ? Εντάξει, είμαι αποκλειστικό. Μην το συζητάς. Είσαι και ήρων και είσαι και τέτοιο. Τώρα είμαι. Δεν παίζομαι. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Έχουν εγκλωβιστεί στη γοητεία μου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το εκπέμπουμε αυτό. Εγώ, ο Βαρβιτσιώτης. Δηλαδή, είναι κόσμο. Αυτή την περίοδο ακούω Rolling Stones. Baby, baby, you are out of time. Έβαλε τα δύο ωραία. Πού σε τσουβάλιασε. Εντάξει. Έλα, μωρέ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα λίγο. Πού είσαι. Έλα, σου έχω πει που είμαι. Αν ναι, μου έχει πει. Δεν θα έρθω. Ήπειρος. Δεν θα έρθει, όχι, μέχρι να πέσει η φέτα, όχι. Θα σου έχω εγώ ένα κιλό. Ένα τενεκέ. Ξοδεύτηκε, μωρή, τι ένα κιλό. Δύο πιτόνια. Ένα τενεκέ τον έχω και εδώ. Κάθε μέρα βγαίνει στα κανάλια ο Άδωνης. Α, σωστά και αυτό. Πρέπει να έρθω εκεί. Ναι, καλημέρα, να ακουστεί καλά Αποστόλη για να το βρούνε στο διαδίκτυο, στο Google. Λέγεται ο Μαρκόνι είμαι, η μάχη στο Ντούλτσε. Και υπάρχει και στα αγγλικά. Ντούλτσε, αυτό που λέει βάζει ο Ντούλτσε τη στολή του και τη σκούφια ψηλή του. Μ' όλα τα φτερά. Δέλτα uniform λίμα. Α, είναι uniform, είναι στολές, uniform που φοράμε. Στο Νέο Μέξικο στις υπόγειες βάσεις, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Πολύ σύντομος, χωρίς να σε κλείσω. Μπράβο, μαθαίνεις. Όχι. Είδες η εκπαίδευση, άρπατη, μην το συνεχίζεις. Ήθελα κάτι να σου πω. Και στο τραπέζι σου θα ρθω. Με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ. Δήμος Μούτσης, Μυθικότσης βέβαιος. Βέβαια, Μυθικότσης. Ναι, και Νίκος Γκάτσος στίχη. Πριν μπούμε στην εκπομπή βγήκε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Δήμος Μούτσης. Στα 86 του χρόνια έχει γράψει φοβερά τραγούδια, επιτυχίες. Να και αυτό έχει δύναμη, έχει δυναμική. Έχει και τραγουδούσε. Έχει τραγουδούς και έχει τραγουδηθεί και από πολύ μεγάλους. Έχει συνεργαστεί με τον Μάνο Λευτερίου, τον Γκάτσο. Με όλους. Από τον Άγιο Φεβρουάριο με τον Μητροπάνο. Με Μητροπάνο τώρα έχουν. Δεν, άμα κάνουμε καταγραφή, απλά διαλέξαμε αυτό να βάλουμε εμείς έτσι ως αποχαιρετισμό. Και για πες για το βράδυ. Το βράδυ έχουμε πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή. Επιτελικός πάτος, τσολιάσεντε τσόλια μπαντ. Οι έξι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880, αφού βγω έξω όμως. Mm. Θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση, είναι εισιτήριο θεάματος στην ουσία, για το η σημερινή παράσταση στο Σταυρό του Νότου, τσολιά σεν δε τσολιά μπαν και τα λοιπά. Πας και έξω, θα πούμε, πάω έξω να σας πάω και θα πούμε μετά τους νικητές. Μέχρι να ακούσουμε εμείς το δεύτερο μέρος του λαού, έρχεσαι να μας πεις ποιοι είναι οι τυχεροί, οι γρήγοροι, πώς θα τους πούμε. Αυτή. Αποστόλη! Έλα! Τι γίνεται? Καλά! Λοιπόν, εγώ θα μείνω στα Τέμπη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μείνε όπου θες. Έχω κολλήσει στα Τέμπη. Κάνουμε ένα λάθος πολύ συχνά. Λέμε, αν ήταν τα δικά τους τα παιδιά μέσα στο τρένο, πώς θα νιώθανε. Τα δικά τους τα παιδιά δεν θα είναι μέσα στο τρένο. Και αν ποτέ μπουν σε κάποιο τρένο, αυτό το τρένο θα έχει δικές προδιαγραφές, θα ακολουθήσει συγκεκριμένη τροχιά, θα εξασφαλιστεί από 15.000 δικλείδες ασφαλείας, ότι δεν θα έρχεται κανένα άλλο τρένο απέναντι και θα φτάσουν στον προορισμό τους μια χαρά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη θέση τη δικιά μας. Δεν είναι στη θέση τη δικιά μας. Δεν τρώμε στις ίδιες ταβέρνες, δεν πίνουμε καφέ στις ίδιες καφετέριες. Είναι άλλο πράγμα αυτή. Τόσο Αποστόλη μου, βγήκε ο κίνη μαριονέτα που έχουν για ρεπόρτες των οικονόμων το πρωί και λέμε στο σούπερ μάρκετ και ακούω έναν από πίσω 4 φέτες ζαμπών, 4 φέτες κασέρι. Και πάνω από πέρα της σοκαρίστηκε ο άνθρωπος, ο κόσμος δεν έχει λεφτά και τον διακόπτει ο οικονόμος. Ε, ναι, λέει, τι θέλετε, παλιά που παίρνουμε 10-15 φέτες και τα πετούσαμε. Πάνω αυτά που ξέρατε, χωρίς ντροπή. Έτσι βέβαια, μετρημένες. Μετρημένες είναι οι φέτες σου. Φτάνουν λέει 4, λέει θα φάει. Πώς δεν φτάνουν, ξέρει ο οικονόμος. Φτάνει λέει για μια οικογένεια. Θα φάτε όλοι από ένα. Τι εκείνο λέει 15 φέτες θα παίρνετε και τα πιστεύω. Έτσι, αυτό τι, η υπερκατανάλωση μας έφερε εδώ. Οπότε τώρα ένα ζαμπόν πας, νομίζω το δικαιούμαστε. Άνετα. Α, να το πάμε εκεί. Ζαμπόν πας. Ζαμπόν πας μέσα. Και πάριζα για κάποιους. Πας, πας, πας. Ο παράς και πας, πας, πας. Έλα. Ο ναυτικός είμαι. Έλα, θα σου πω, λυπάμαι που θα το πω, αλλά η κυρία Καρχιανού έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Είμαι από τους πρώτους που υπέγραψαν, αλλά λυπάμαι που θα το πω, όντως έχει κάνει και δεν το λέω ειρωνικά. Λέω ότι η κυρία Καρχιανού είπε στην Ευρωβουλή, ας πούμε, που ακόμα λειτουργεί η δημοκρατία. Το είπε έτσι. Η συγκέντρωση των υπογραφών που κάνει ότι ίσως βρει τη δικαίωσή της στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, με τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Μας ενδιαφέρει η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας για εγκλήματα κατά της ζωής. Αυτό που θέλω να πω, με όλο το σεβασμό και με όλη την αγάπη που μπορώ να έχω είτε στην κυρία Καρχιανού είτε στην κυρία Φίσα. Δύο μάνες σύμβολο αυτή. στιγμή είναι ότι μην περιμένει να βρει δικαίωση από ένα σύστημα το οποίο έχει δώσει αυτές τις εξουσίες και αυτά τα πράγματα στους εδώ αντιπροσώπους του. Δεν θα βρει από εκεί. Λυπάμαι που το λέω. Δεν γίνεται. Αυτά τα καθάρματα που είναι εκεί είναι αυτά που έχουν δώσει αυτές τις εξουσίες και αυτά τα δικαιώματα σε αυτά τα καθάρματα που κάνανε εδώ αυτό το έγκλημα. Και στο ξαναλέω και το λέω ότι ήμουν από τους πρώτους που υπέγραψα. Ήταν ακόμα στις 10.000 ψήφους. Αρχικά να σου πω καλή αρχή για τις παραστάσεις τη σημερινή που ξεκινάς. Αρχικά ευχαριστώ. Και πόσες είναι ακόμα, πόσες τετάρτες? Έχει τέσσερις. Α, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλή αρχή. Επιτυχία θεωρώ δεδομένη. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια να πω για τον Άδεν. Βέβαια, τόσα χρόνια λέμε, είναι δεύτερος ή τρίτος σταυρούς στην περιφέρεια του. Πρώτος, δεύτερος δηλαδή. Δεύτερος, δεν θυμάμαι. Άκουγα τώρα αυτό που απαντούσε για όλα αυτά στα Τέμπη και έχω συνειδητοποιώ ότι όταν είναι να μεταφέρει αλλού την ευθύνη και να κάψει κανένα συνάδελφό του, π.χ. Χατζηδάκη, λέει ρωτήστε τον υπουργό. Δεν ξέρω. Καλέστε τον κύριο Χατζηδάκη που εισηγείται το νομοσχέδιο να τον ρωτήσετε. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Όταν είναι να κάνει το λαγό του συστήματος, ξέρει μέχρι και για τους εσκαφείς, για τα χώματα, ξέρει τα πάντα, έτσι. Πρέπει επιγόντως να σηκώσει τα βαγόνια που το καθένας έχει βάρος πολλών τόνων. Μπορεί να μπει ένας γερανός χωρίς να ρίξεις κάτω χαλίκι και γαρμπίλι για να πατήσει γερά και να σηκώσει τα βαγόνια. Ναι, ναι, όχι. Εκεί είναι μια χαρά. Εκεί και τα κονδύλια βρίσκονται και η γνώση υπάρχει και όλα γίνονται. Απαντάει επιλεκτικά. Βέβαια, αυτό που με προβληματίζει δεν είναι τι κάνει αυτό. Είναι ότι ενώ όλα τα χρόνια λέμε, ενώ όλοι το συγχαίνονται, πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο σταυρού. Άντε, περαστικά του. Εντάξει, και ο Καραμαλής βγήκε στι αίρε, τι πάει να πει. Έλαντε, αυτό λέω. Ναι, ναι. Ότι δεν είναι, ότι δεν φταίει. Απλά κάποιοι αποφάσισαν ότι θα φταίνε μαζί του. Ότι θα είναι συνεργής αυτό το κουκούλο μας στη συγκάλυψη και την ασυλία που του δώσανε. Έτσι πάνε αυτά. Μεγάλη κουβέντα και εύχομαι να μην κοιμούνται ήσυχοι. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τους νικητές. Είναι οι Σπύρος Πίγκος, Γαβρίλη Νικολάτος, Θανάσης Χαλοφτίδης, Γιάννης Ρόμπας, Δημήτρης Ντόκος, Αλέξανδρος Δράκος. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Γουσταυρού του Νότου στην παράσταση Επιτελικός Πάτος, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε ακόμα κράτηση στο ticketservice.gr και στο 210-92-26-975. Και βέβαια θα διατίθεται και, πώς τα λένε, αυτά, στο ταμείο, εισιτήρια. Εισιτήρια τα λέμε. Τέτοια, να πάρετε τέτοια. Αυτά, έχετε τα χαρτάκια αυτά. Τι ώρα είναι η αναρτησία. 9 ξεκινάει. Θα βρεις το Γιάννη Ρόμπα. Ελάτε νωρίτερα. Το βράδυ να βρεις το Γιάννη Ρόμπα. Το Γιάννη Ρόμπα. Και δεν χρειάζεται, ξέρεις. Και τον Δράκο. Και τον Αλέξανδρο Δράκο. Όχι, ο προηγούμενος από το Ρόμπα, πώς τον είπες. Χαλοφτίδης. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό. Για όλα είναι για φάσεις. Σπίγκος, Χαλοφτίδης, Ρόμπας, Ντόκος. Άσε μας τώρα. Ωραία είναι. Λοιπόν, το Ρόμπα ειδικά λέμε... βρέστο, θα προσφέρεται. Σήμερα το θέλει πολλά, δηλαδή. Θα δεχτεί και μπούλινγκ αυτό στην ζωή. Μα να σου θα μπορούσε να πει Παπαδόπουλος. Δεν το είπε. Θα να μπορούσε να πει Μητσοτάκη. Όχι, Μητσοτάκη, όχι. Μητσοτάκη, είναι, θα ρίσκο, είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. θα μπαίνει. Μπορεί να είναι καλό ο Μητσοτάκη, ο Δημήτρη. Οπότε... Μπορεί να ο Δημήτρη να είναι ο καλό. Λοιπόν, οκ, το βράδυ. Θα έρθουμε να σε δούμε, να σε απολαύσουμε. Λοιπόν, συνεχίζει τώρα. Όποιος θέλει ακόμη να πει και άλλα θέματα εδώ και αφιερώσεις. Εγώ εσείς τηλεφωνείτε τώρα. 2-11-10-80-8-80, το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας. Έλεγε και ένας ακροατής τώρα μέσα εδώ στο δεύτερο λαό για τις υπογραφές που συγκεντρώνει η κυρία Καριστιανού. Είναι ένα 300 και παραπάνω. Αυτές οι υπογραφές προφανώς δεν έχουν κάποια νομική ισχύ, να το πούμε έτσι. Έχουν όμως ηθική πολιτική ισχύ. Είναι πολιτικό γεγονός. Επίσης, κανένας δεν έχει ρωτήσει όλους τους υπουργούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν πώς τους φαίνεται αυτό το γεγονός ότι 1 εκατομμύριο και κάτι και δεν τελειώνει ο κατάλογος και θα εμπλουτιστεί και θα αυξηθεί, είμαι σίγουρος. Θα αυξηθούν οι υπογραφές και θα μεγαλώσει ο κατάλογος. Δεν ρωτάει κανείς τι μπορεί να σημαίνει για έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αυτό, για έναν υπουργό, για την ίδια την κυβέρνηση, ακόμη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα τις λάβει υπόψη αυτές τις υπογραφές. Έχουν ένα αίτημα. Να μην υπάρχει η ασυλία, η περίφημη ασυλία των υπουργών. Για αυτές λοιπόν τις υπογραφές μίλησε και ο Κούτσουμπας. Το κείμενο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού το υπογράψατε, θα το υπογράψετε? Βεβαίως, εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε ζήτημα και μάλιστα ξέρετε, επειδή δεν είμαστε ένα κόμμα όπως άλλα κόμματα μπάχαλο, να το πω έτσι, έχουμε οργανώσεις, έχουμε μέλη, στελέχη μας που λειτουργούν μέσα στο κίνημα, έχουμε δώσει κατεύθυνση να το υπογράψουν όλα τα μέλη του ΚΚΕ, όλα τα μέλη της νεολαίας, οι εκπρόσωποι μας συνδικαλιστές, εκπρόσωποι σε μαζικούς φορείς, το υπογράφουμε όλοι, το συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο, γιατί όντως βάζει ένα πάρα πολύ κέριο ζήτημα. κάτι που μόνο το ΚΚΕ είχε προτείνει η κυρία Τρέμη στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην προηγούμενη. Και επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε γίνει πρώτη συζήτηση για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, και μετά με τη Νέα Δημοκρατία που έγινε αναθεώρηση συντάγματος, δηλαδή για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ότι πρέπει να αλλάξει. Οι υπουργοί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν να κάθονται στο σκαμνί του δικαστηρίου, όπως κάθεται ο κάθε Έλληνας πολίτης όταν κάνει ένα ποινικό αδίκημα. Και βλέπω πολλούς ανθρώπους στα social media που ανήκουν, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και λένε ναι, υπογράφουμε το κείμενο της Καριστιανού, έτσι έχει ονομαστεί, έτσι το λέμε, και καλά κάνουν και το υπογράφουν, στηρίζουν ταυτόχρονα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον στηρίζαν και παλιότερα, που όμως δεν ήθελε αυτή την πρόταση, δεν την κάνανε δεχτή για να τελειώνουμε με τις ασυλίες, με αυτό το καρκίνωμα στην πολιτική ζωή και με αυτή την κάλυψη και τη συγκάλυψη γενικότερα. Και βλέπω, είδα και τον Στέφανο Κασελάκη, που καλώς υπέγραψε και αυτό στο κείμενο της κυρίας Καριστιανού, έκανε μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βίντεο, που όμως δεν έχει πει τίποτα για την προηγούμενη ηγεσία και πρωθυπουργία του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν ήρθε αυτή η πρόταση δεν τη δέχτηκαν και τότε. Καλά να έχουν οι νεοδημοκράτες συμφέροντα να καλύψουν τα μπουμπούκια τους και οι Πασόκοι, επειδή έχουν κάνει διάφορα, αλλά και οι ΣΥΡΙΖΕΙ που για 4,5 χρόνια μόνο διοίκησαν, τα ίδια ακριβώς αισθήματα αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους είχαν και διαιώνησαν με αυτήν την απόφασή τους τότε όλη αυτή την αμαρτωλή ιστορία, να καλύπτονται και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι υπουργοί, οι πολιτικοί, βουλευτές που έχουν ποινικές ευθύνες και πολιτικές και ποινικές ευθύνες για ένα σωρό θέματα. Υπάρχει μια ταινία που είναι η Έλληνα Ναθαναήλ και μια ξένη ηθοποιός που μιλάει τσιπαστά ελληνικά. Νομίζω αυτή η ταινία με το Βεργή που πάει και λέει, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αυτές τις δεκαετίες 70 που είναι στη Μύκονο, έχουν πάει να ξεσκάσουν και συζητάνε εκεί και μελαγχολούν για κάποια θέματα και λέει μία στην άλλη, δεν αντέχει άλλες ειλικρίνειες, κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, τέτοιες ειλικρίνειες σήμερα το πρωί μας είπε η Θεοδόρα Τζάκρη. Εγώ είδατε με πόσο η μεγάλη άνεση σας μίλησα και πρέπει να συνηθίζετε αυτό το στυλ. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Μπράβο! Αυτό είναι και το στυλ του κυρίου Κασελάκη, θα πρέπει να το συνηθίσουν. Δεχομένως τα ξενίζεται τα ελληνικά πολιτικά ήθη. Είναι άμεσος, είναι ειλικρινής, έτσι. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Είναι αληθινός και τα λέει όλα, έτσι. Είναι ωραίο γιατί λέει όχι τόσες ειλικρίνειες. Γιατί δεν είναι ειλικρίνεια μία. Είναι πολλές ειλικρίνειες όταν κάποιος. Αλήθειες ήθελε να πει, αλλά έβαλε ο κειμενογράφος, τότε ο σεναριογράφος, έβαλε την φράση «Όχι άλλες ειλικρίνειες, Έλληνα, σε παρακαλώ». Στην ίδια ταινία υπάρχει και πολύ ωραία τάκα που λέει «Με έφερε στη Μύκονο για να μελαγχολήσουμε». Οπότε, όχι άλλες ειλικρίνειες. Αυτό μπορεί να είναι σύνθημα γενικότερα. Δεν αντέχουμε άλλες ειλικρίνειες. Όταν προέρχονται ειδικά από την Τζάκρη που μιλάει ειλικρινά και αγαπάει. Και αυτή μιλάει για τον εαυτό της με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με αγαπάει την ειλικρίνεια, έτσι λοιπόν και ο Κασελάκης έχει δικιάσει του ειλικρίνειες, μαζεύονται πολλές ειλικρίνειες. Έτσι αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε για σήμερα, διότι έχουμε πολλές ειλικρίνειες και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ακούμε το τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε οι διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνουμε τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, μαλάκα, ο Σιριζέος, η αγάπη σου είμαι. Εμένα δεν με ξαναπείς μαλάκα, σε πάρει ο διάολος. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Μαλάκα και μαλάκες να πεις αυτούς που ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε. Εντάξει. Αλλά φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχω καμία διάθεση. Γιατί εγώ δεν έχω δώσει και δικαίωμα. Εσύ, ας πούμε, έχεις δώσει ένα δικαίωμα. Ναι, εννοείται ότι δεν κανένα δικαίωμα. Εγώ δεν έχω, εντάξει, κάμισε με τώρα. Λέγε ρε παπάρα τώρα. Α, είδε, λέω και σου κάνω τον πρόλογο και σου λέω δεν έχω καμία διάθεση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται μαζί σου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι, γάμισε. Εγώ μία παρατηρησούλα θέλω να κάνω χωρίς επάθεια, έτσι. Το πρωί εκεί στο σταθμό, με 9, με 11, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι. Τυχαία τον άκουγα του σταθμό. Έχει κάνει ένα πολιτικό ρεπορτάζ, κάτι τέτοιο. Μία Λίνα, ωραία. Η Μενδόνη, ναι. Αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούση. Όχι η Μενδόνη, ρε μαλάκα. Μία Λίνα. Α, ήταν άρρωστη η Μενδόνη, δεν ήρθε. Ποια Λίνα, βρε μαλάκα. Αυτή που σε γαμούσε μέρα μήνα. Η πούτσα μου, η πουπουλίνα γάμο το Χριστός, ρε πούστη, σ' αγαπώ φιλάκι. Πήρες να κάνεις αστιάκι, δεν σου κάτσε. Άρε μου, τάλα, θα σε πιάσω, πού θα μου πας. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε μαζί με τους φοιτητές. στον αγώνα τους. Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές. Εμείς αγωνιζόμαστε για δωρεάν σπουδές. Οι φοιτητές δεν είναι κουμπαράς να παίρνει το πτυχίο μονάχα ο λεφτάς. Τα ακούσατε, έχεις κύριε, πολλά στιχάκια φτιάξει. Τι σκάρωσες άλλο. Τα ακούσατε κύριε εκεί στην κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη. Αχα. Λοιπόν. Τα ακούσανε, εγώ στο λέω. Αγώνας και συμπαράσταση με τους φοιτητές. Ναι, καταγγέλλω τους Ιάπωνες. Ένα ναυτικό πράγμα. Γιατί τι παραγγείλεις και δεν σου ήρθε καλό το φαγητό? Τι παραγγέλνεις? Τους υποστηρίζω σε πολλά, αλλά έχουν ένα. Ήταν άψητο το σούσι, έτσι βγαίνει. Όταν κάνει τυφώνα. Έλαγα που γλυκιά, όταν κάνει τυφώνα δεν τρώμε σούσι, όλοι το ξέρουν αυτό. Να το πεις. Έχουν πολλά. Και δεν βάζει και το τζίντζερ εκείνη την ώρα. Νίγει και το Πασιφαία παλιά το πλοίο, γιατί μόλι. Κάνει αντίδραση με τον τυφώνα και δεν το θες. Έλα σε παρακαλώ. Προσέχουμε στο σούσι τι κάνουμε, θέλει οδηγίες. Λοιπόν, έλα. Αποστόλη, έλα. Συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας, από τον τότε κόσμο, ο μεγάλος αρχηγός, ο Ιωσήφ Στάλιν. Εβδομήντα χρόνια μετά στοιχιώνει τον ύπνο των υπεριαλιστών, των καπιταλιστών και των αστών όπου γης. Ας είναι αιώνια η μνήμη του. Ξέρετε, Απόστολε. Έλα. Άρχοντα. Λοιπόν, ήθελα σήμερα που είναι 5 ο Μάρτης να πω κάτι το οποίο θα πειράξει λίγο τους φασίστες, αλλά δεν με ενοχλεί. Ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατός, ζήτω το Σφυρίδι Ρεμπάνι, ζήτω και ο κομμουνισμός. Να χαίρεται και ο Κασελάκης, βλέπεις, ωραία. Τελικά τι είμαστε? Ραντεβού στις στράτες στο αγώνα και μη λες παπάντζες. Να προσέχεις τι λες, γεια. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, είναι στη φύση. Ιωσήφ Στάλιν έφυγες νωρίς.